Ràdio Tiana presenta... Acabeu d'escoltar el butlletí informatiu. Ara, el que ve després. Hola i benvinguts al que ve després, el primer programa radiofònic per gent amb estrès. Com cada setmana us espera una hora d'humor absurd i tonteries diverses que us portarà el nostre equip format per Anaïs Renter. Encantada. El becari Sergi García. Un petó per les meves fans. El nostre tècnic Raúl Heredia i jo mateixa, Natàlia Carranza. No et deixes algú? A veure, un, dos... No. Sí, en Ferran. A veure, com t'ho diré? A veure, que tu el veus per aquí? Hòstia, que ja no vol fer més el que ve després? Doncs no ho sé, el que m'ha dit a mi és que té vòmits. Ui, fa poc va tenir cagarrines i ara vòmits. Sí, sí, això és sospitós, eh? Segur que són excuses per no haver de venir i no fer el guió. Si al final acaba deixant el programa, qui serà el seu substitut? Jo tinc alguna altra proposta, sisplau, que sigui un amic teu que estigui boníssim i solter. Bueno, sí, està boníssim, és solter, però no, no és amic meu, sóc jo! Tu? Boníssim? Solter no m'estranya, eh? Però boníssim? En qualsevol cosa li diem ara boníssim. Perdona, però jo tinc molt d'èxit, amb les fèmines. Ah, clar, clar. Vols que et deixem en ridícul a l'antena explicant la teva darrera experiència amb una dona? No, no, bé, deixa-ho estar i tornem al que estava dient. Natàlia, va, podré o no substituir el Ferran si no està? Els dies que no vingui, sí. Vinga, toma! Mira el llepaculs aquest com puges, Glauns. Si continua així, arribarà a ser el director de Ràdio Tiana. Què va? Que ràbia. Què va, què va? Mira, una cosa és fer-li la pilota o ja parli el cul a la Natàlia, però és que a l'Emili... En fi, sí, deixem-ho aquí i passem a l'informatiu del que ve després, dedicat al nostre company malaltís, Ferran Pallàs. Benvingut a l'informatiu del que ve després. Rrr. Comencem. Escapa de la presó per un túnel que havia fet amb una cullera. Una dona de 35 anys, condemnada a 35 anys... És molta casualitat, em sembla que això està equivocat, eh? Bueno, 35 anys per assassinat, va escapar del seu... No, són 15 anys. L'article 138 diu que són 15 anys. 15 anys, no, vale. Doncs una dona de 35 anys, condemnada a 15 anys per assassinat, va escapar del seu cautiveri a la ciutat de Breda, Holanda, d'una manera que només hem vist a les pel·lícules. Escavant un túnel amb una cullera. Així de fàcil, tot i que hem de reconèixer que la dona ho va tenir més fàcil que les pel·lícules. Així és, perquè resulta que a falta de 22 mesos per acabar de complir la seva condemna, la fèmina va ser traslladada a un lloc vigilat, però fora del recinte de la presó, on es prepara les preses que estan a punt de ser alliberades. Aquests llocs, malgrat estar vigilats, permeten una major llibertat de moviments. El que no s'esperava ningú és que permetessin tanta llibertat. Aprofitant l'escassa vigilància, la dona va trobar una cullera de la cuina i va començar a cavar. No li va fer falta currar-s'ho massa, perquè a l'altre costat del carrer, un còmplice ja havia fet part del forat. De totes maneres, cal destacar la qualitat de les culleres holandeses, eh? Ara mateix aniré a comprar-me una. Txan-txan! Els esportistes olímpics també forniquen. Els atletes també són uns campions al terreny sexual. Això és el que afirma el diari USA Today, que ha publicat unes curioses dades sobre el consum de profilàctics, condons, vaja, durant les celebracions dels Jocs Olímpics. Allà van les dades. Durant els Jocs de Sydney del 2000, els organitzadors van demanar 70.000 condons, però es van quedar curts i van haver de demanar 20.000 més. Els organitzadors dels Jocs de Pequín de 2008 van encarregar 100.000 i no va haver peticions de més ni devolucions. Els organitzadors de les Olimpiades d'hivern de Vancouver aquest any han pres nota de la dada anterior i també van encarregar uns altres 100.000 condons. I és que ja se sap... Els jocs d'hivern s'han de procurar estar calentets. Què significa tot això? Doncs segons el USA Today, cada atleta, entrenador i oficial pot gaudir de 14 condons. Vaja, que saben passar-s'ho bé, eh? Veient això, li proposarem al Comitè Olímpic Internacional que inclogui el sexe com a esport olímpic. S'accepten tranquils. Ja vaig jo a representar el país. Jo també vull anar-hi, eh? Però què dius? Que encara ens tocarà quedar junts? Txan-txan! I molt relacionada amb la notícia anterior, la notícia de la setmana diu... Un esquiador noruec diu que no va estar al seu màxim rendiment a Vancouver per veure massa porno. El seu nom és Oddbjørn Hjelmeset i malgrat aquestes declaracions seves va quedar segon a la prova de relleus 4x10 quilòmetres als Jocs d'hivern d'aquest any. Però ell no està gaire content amb la seva actuació i, tal com diu, això es deu a que va veure massa pel·lis X. Escoltem el seu testimoni. Esto debe ser porque vi demasiadas pel·lis X. Però pel que explica Oddbjørn, hi havia un motiu que l'incitava a veure porno. Segons ha declarat, de l'habitació del costat, on hi era un altre atleta anomenat Peter Northug, tots els dies hi havien sorolls. Em sembla que el Peter Northug era d'aquells que van gastar els 14 condons que els organitzadors li van donar, eh? I gastaria també els d'Oddbjørn, perquè aquest només se la matxacava. Creus que la masturbació també podria incloure's com a esport olímpic? Clar! A les proves de sexe hi haurien d'haver diferents modalitats. Sexe solitari, sexe oral, sexe en parella, sexe en grup, sexe... Ara cada esportista de sexe hauria d'estar especialitzat a una de les modalitats. I quina seria la teva, si vas? Doncs... no ho sé. Hauré de comprovar a quin tinc més rendiment. Si vols, provem ara, eh? Per mi cap problema. Raül, vine, guapo! No, jo vaig jo mateix, que estic més a prop, no et preocupis. Segueix somiant. No cal que ho provis ara, eh, Anaïs? Això a casa teva, la intimitat, allà, quan no et vegi jo, si volen mirar d'altres, però jo no. Per cert, que ens el Pupi porta... pot mirar, no? Sí, el Pupi pot mirar. Per cert, que ens portes el teu treball de camp? Ah, és una sorpresa. Sorpresa? Ai, quina intriga! Si vols que se't passi la intriga, hauràs d'esperar a que s'acabi aquesta pausa musical. You keep playing me like a fool, machine, putting in change. Systematically winning streak that you had over me has turned into your broken tragedy. Turn your pockets out onto the street. Now you see you spent it all on me. You see my true colors out of sync. Now your skin is a pair of sympathies. You've hit the button 100 times before. Now feel the fever as I leave you wanting more. You thought you could turn and walk away, taking chances that weren't yours to take. When I don't think so, my foolish boy, watch the next one taking all the joy. Homie, nudge me, spinning me around. Where's the money? Can't hear that clinking sound. És que m'ho he pillat amb les mans a la massa. Ja se sap, això de veure porno i treballar no es pot fer l'hora. A veure aquí on hi ha a la parada del bus, que sembla que tingui pinta de que li agrada l'esport. Hola, perdoni, que li puc fer una pregunta per Radio Tiana. A vostè li agrada l'esport? No, no li agrada? No. No practica mai l'esport? Mai? No. Moltes gràcies. Doncs pues estava equivocada. En un dia com aquest és molt difícil trobar gent al carrer. Així que haurem d'anar a les tendes. Perdona, una pregunta. Us puc fer una pregunta per Radio Tiana? Us agrada l'esport? I tant. Què practiques? Jo, al gimnàs. Però què, algun esport en concret? Ah, no, antes practicava futbol, però ja no. I a part del futbol, què més t'agrada? Bueno, per agradar-me m'agrada també la natació i poca cosa més. I tu creus que veure porno és un esport? No. I és compatible fer esport i mirar porno? No, no és compatible, però de vegades també va bé veure porno. Gràcies. A res. Aviam què ens diuen al forn de pa. Hola, una pregunta. A vostè li agrada l'esport? Home, sí. I en practica? Faig ioga. Ioga? Bueno, ioga és un esport. Sí, però no és molt actiu. I a part del ioga, practica algun altre esport? No. Li agradaria practicar algun altre? Pues sí, però no. Sí, m'agradaria, però no tinc temps tampoc. I, no. I a més, hi ha un esport massa fort físicament, ja tampoc. No. Moltes gràcies. Tu estàs així fortota, tens pinta de fer esport. No faig. No fas? No. I d'on treus aquests músculs que tens? Aquests músculs són d'agafar les barres de pa, tot això. Vinga, barra per arriba, pa de pa abajo. Per això tinc aquests músculs, però vaja, que no és de fer esport, eh? Però t'agradaria fer-ne algun? No. No t'agraden els esports? És que no m'agrada l'esport. Gens? No. Allò de gimnàstica, allò d'educació física, el col·le, gens? És que sóc molt... No m'agrada. L'esport no m'agrada. Gràcies. Per res. A vostè li agrada l'esport? Sí. I fa esport? No, ja no. Ja no? Ja en mi he pogut. I quan em feia, què feia? Futbol. Futbol només? I tenis. I tenis, ja, val. I ara ja no em fa. No. Li agradaria fer-ne? Sí, però no puedo. El físico no m'acompanya ja. Gràcies. Senyora, veig que porta molt de pes. Per això, per vostè això és fer esport? Portar tant de pes de la compra? Si fer esport o obligació? Obligació, però vull dir, vol que l'ajudi? No. Gràcies. Perquè veig que porta aquí... Però no, que tinc el cotxe aquí. Aquí deu portar com 5 quilos o així, no? 5? Hombre, més i tot. Més i tot. I deu també. I a part d'aquest esport d'anar a comprar i carregar la compra, fa algun altre esport? Sí, gimnàs. Gimnàs? Sí. I quins més esports li agraden? Esports? Pues tots. Tots? Sí, però no en faig. Doncs moltes gràcies, què és, eh? Què és això? Es diu el que ve després, el nostre programa de ràdio. El millor programa de ràdio Tiana. Ah, hombre, si ho fas tu... Evidentment. Si ho faig jo ja no cal ningú més. Moltes gràcies. Vinga. Adéu. Anem a veure el súper. Hola, perdona, una pregunta per ràdio Tiana. Per vostè el seu ofici té a veure amb l'esport? És esport per vostè? El meu ofici? Bueno, tenim ratos que ens ajupim i tot, sí. I carregar també caixes, sí, o què? També posar caixes i bueno, i donant caminar. Voltes pel súper. I a part d'això, quins altres esports fa? La veritat que ara mateix cap. I t'agraden els esports? A casa i ja està. Bueno, no els veig molt, la veritat. No. No. Moltes gràcies. De res a tu. A vostè què? La veig així esportista? Jo sí, jo sí que... La meva feina sí que és l'esport. Què? Digui, quina és la seva feina? Soc mestra d'educació física. Vale, o sigui, més esport no pot ser. Exacte. I li agrada molt llavors l'esport. Sí. Per mantenir-se en forma i tal. Sí, el practico regularment. Però quin esport concret li agrada més? Aviam, he estat tots anys jugant a futbol, doncs al futbol, i ara faig atletisme. Carai. Faig curses de fons. Molt bé, molt bé. Així a mantenir-se en forma. Exacte. Moltes gràcies. Gràcies, adéu. Adéu. A vostè li agrada l'esport? Sí. Sí, em fa d'esport. Ah, jo vaig fer la marató de Barcelona. Carai. I a part de la marató, fa algun esport en concret? Nedar. Nedar. Sí, nedar i córrer. Per vostè, veure porno és un esport? Veure porno? Suposo que en algun moment... Podria ser un esport, considerar-se un esport, però vaja, tampoc em sembla que sigui molt ortodoxa. I creu que veure porno vol dir estar més fluix a l'hora de fer esport? No. No. No té res a veure, crec. Doncs moltes gràcies. Adéu, gràcies. Bueno, tu, ja n'hi ha prou per avui, que fa molt de fred i està plovent molt. I si no us ha agradat el meu treball de camp, la culpa és de veure porno. Sometimes Avui tenim amb nosaltres a Peter Northug, l'esportista de l'habitació del costat del tio que, de la notícia de la setmana, per si no ho recordeu. Aquí el tenim. Bona tarda i benvingut al que ve després, senyor Peter Northug. Moltes gràcies. Ens hem quedat molt sobtats amb les declaracions que va fer el seu company, el Odd Bjorn, on deia que a la seva habitació sempre hi havia sorolls que l'incitaven a masturbar-se. Ens podria... Bueno, a veure pelis porno, masturbar-se no ho ha dit, però es dedueix, no? Ens podria explicar el per què? Bueno, doncs la verdad es que siempre entreno por las noches. Trabajo mucho las abdominales porque para una esquiadora es muy importante tenerla siempre dura. Perdoni, perdoni, ¿qué diu? ¿Que te dual qué? Las abdominales. Ah, vale, vale. Havia pensat una altra cosa. I quin tipus de... Mal pensada. Sí, una mica. I quin tipus d'entrenament fa les nits? Pues siempre la misma. Viene la entrenador personal y empezamos encima, abajo, encima, abajo, pero siempre tocando la rodilla. La entrenadora personal? Ah, ara ho comencem a entendre, que té una fera amorosa amb la seva entrenadora, no? No, Paolo es hombre y a mí me gustan mujeres. Aleshores, els sorolls són realment d'entrenar? Claro. I quantes hores s'entrena cada nit? Pues yo meto, saco 3-4 horas cada noche. Mete y saca? Però no havien quedat que vostè el que feia era entrenar? Sí, claro, meto, saco muebles de la habitación, saco cojonera, meto cojonera y así todo. I després d'aquests entrenaments nocturns... No entiendo por qué reír. No, em fa gràcia. No entiendo. I després d'aquests entrenaments nocturns encara li queden forces per competir al més alt rendiment? Sí, porque yo sigo una dieta especial. Ah, una dieta especial. A veure, en què consisteix? Potser algun dels nostres oients els interessa. Pues en la mañana almejas, por la tarde almejas y por la noche durante entreno almejas. Està bé, tu, les almejas. Almejas es vol referir a les conserves, no? Claro, conserva siempre limpia, almeja. Bueno, vale, canviem de tema. ¿Vostè no sentia cap soroll a l'habitació del seu company? Sí, yo siempre he pensar que estaba entrenando como yo, pero sí, con zambomba. No, sí, a la zambomba sí que li donava, sí. Home, però no li semblava raro que estigués tocant la zambomba a les 2 i 3 del matí? Sí, pero yo tampoco muy normal meter sacar con Paolo a esa hora. Recordem als oients que estem parlant de mobles, meter i sacar mobles. Sí, sí, y de mi soldado con cabeza púrpura. Com? Espera, perdoni, no s'estarà referint al seu membre, no? No, es una figura grande, amuleto de suerte que dio mi grandmother para ganar Vancouver. I no li podia haver donat un collaret o un cordó per les botes d'esquí, algú més normal? No, cordó había en la habitación, pero pocos. Paolo acabó como bandera de Japón. ¿Qué? Hombre, no pensar que siempre en Vancouver entrenar, ¿no? También tiempo para... No cal que expliqui més, Peter. Ens conformem amb l'explicació del seu entrenament. Moltes gràcies per haver vingut i explicar-nos la seva experiència a les Olimpiades de Vancouver. Adeu i bon viatge. Adeu, viva Noruega i Brasil, Paolo! Molt bé, i ara arriba el moment del món facebookero. No te metas a mi Facebook. No te metas, por favor. Cuando escribas melodramas, no me lo hagas por el Hola, molt bona tarda. Avui us porto una secció una miqueta especial, noies. Sí? És a dir que potser és interessant i tot? Això és impossible. És com dir que John Cobra pot fer de cambrer sense recomanar el seu membre com a primer plat. Anaïs, mira que n'ets de burra, eh? Vols fer el favor, si us plau? Va, Sergi, digue'ns quina és aquesta novetat que tant sorprendrà. Bé, doncs avui no parlaré de grups de Facebook. No? Avui parlaré de cançons que els fanàtics han dedicat a aquesta xarxa social que ha superat ja els 400 milions d'usuaris. La veritat, ho haig de reconèixer. Sona interessant. Va, a veure si ens sorprèn. Sorprèn-me! Començarem amb la cançó que sempre obre la meva secció. És la cançó d'un jove cantant i compositor de 24 anys de Bogotà, que va estudiar artes electròniques, però que, com diu a la seva biografia, sempre ha estat molt vinculat a composar cançons i a participar en obres de teatre musical. El seu nom real és Esteban Mateus Williamson, encara que tothom... Aquest no és el de la maquinia d'afaitar? No, aquest tothom el coneix a la red com Esteban. Ah, caram, Sergi, molt bé. Que repelent, diria jo, no? Gràcies, Natàlia. Bueno, anem a escoltar una vegada més la cançó titulada No te metas a mi Facebook i... I això, escoltem-la. No te metas a mi Facebook, no te metas, por favor. Cuando escribas melodramas, no me lo hagas por el wall, wall, wall, wall, wall, wall, wall, wall. ¿Qué? Que està bé. Bueno, ja la coneixíem, eh? Bueno, la teníem una mica escoltada. Una mica suada, sí, eh? Bueno, a mi el que em mola és el ball, saps? A mi també, el videoclip, és molt guai. Home, és que aquest noi ja havia fet uns pinitos per internet i jo, si voleu, fiqueu el seu nom i veureu vídeos bastant interessants. Ah, vale. Molt bé. Seguim. Anem a la segona cançó. La segona cançó que escoltarem prové d'un doblet còmic de Carolina del Nord. Es diuen Red McLaughlin i Link Neal, i són millors amics des que eren nens. La veritat és que ells són més ben coneguts pels seus vídeos a internet, ja que s'autoproclamen com Internighters, que ve a ser els entretenidors d'internet. A més de la seva presència a la web, Red i Link també són músics i cineastes i han treballat a cadenes de televisió com Amphitryons. A part d'això, doncs, són propietaris i operen una companyia de producció de vídeo que es diu Red and Link, molt original. Sí. I, bueno, i a la meva cançó, la cançó és en anglès, no sé com el porteu. Oh my god, I have a very good pronunciation. Country. Anaïs, you look so pretty today. Do you want to have sex? Vale, molt bé. Ja sabem que tenim un equip políglota. Però, Sergi, podries fer un resum pels nostres oients que no tingui un nivell tan alt com vosaltres? I tant, faré un petit resum. Això, un petit. Aquesta cançó va dedicada a aquelles persones que no poden ser sociables a la vida real. Oh. I més o menys com el Ferran, que no hi és, no? Sí, estàs el dia cagant i vomitant. I com diu la cançó, el Facebook els hi proporciona la possibilitat de ser lliures com papallones per a poder començar a viure. Perquè tenen un món online dedicat a ells, amb els seus amics, els seus grups, i per això els encanta ser addictes al Facebook. Bueno, i ara ja venen tres cançons d'artistes que no he pogut trobar res a internet sobre la seva trajectòria professional. Què, se t'han acabat les ganes de treballar o què? Seràs vago? Quina vara que tens, nen? Així no deixaràs de ser becari mai, eh? Ho saps. Va, Anaïs, deixa el pobre. Si no ha pogut trobar res, potser té alguna explicació. Doncs sí. Veus? Crec que en té una. A veure. I és que totes les cançons que venen a continuació són de reggaeton. No! Reggaeton no! Veus com tenia raó? Veus com el món del Facebook és una garrolada? Ah, doncs a mi el reggaeton no em desagrada, m'agrada. De fet, si és el mateix, desagrada, agrada. Bé, anem a la primera. Cançó de Facebook reggaeton. El títol és Pegau al Facebook. Per favor, quin fàstic. No, està bé, pegava el Facebook. Va, anem a la segona. Facebook reggaeton. Ah, perquè aquest també s'han menjat molt al tarro pensant un nom, eh? Bueno, almenys aquests s'avisen. Sí, s'avisen. Bueno, aquesta és tremenda, eh? Aquesta és molt guai. Que si t'haces... Quítate el esmalte. No! Sácate del Facebook. Deja de conectarte. Deja de conectarte. Y deja de hacerte fan de Star Trek. És boníssima aquesta rima. Bueno, i aquesta, la que ve a continuació, l'he deixada pel final perquè heu de sentir el que diuen al principi. Ui. No ho sé, perquè és que Potser no ho sentireu, però jo us convido a que busqueu per internet... Què diuen? Chino i Nacho, el Facebook. Chino i Nacho, el Facebook. I sentiu el que diuen al principi. Que, bueno, després ho comentem. Sentim la cançó i després us comento què diuen al principi. La encontré en el Facebook. Bé, què, doncs... diu? Què diu al principi, que bé, no ha sonat? Tots intrigats. Doncs al principi, el que no hem posat, diuen... Señores, nosotros estamos haciendo música para el 200... Do, no, 2200... Una cosa així, bueno, amb aquesta veu no, potser, però sí que... Però, semblant, va per semblant. Aquí, doncs quina visió de futur tenen, no? Home, la veritat és que sí. Bueno, i per acabar avui, com no tenim grup final, doncs he composat una cançó. No me jodes. Oh, quina il·lusió. Vinga, vinga, endavant, sí, sí. Sergi, després la comentem, eh? Ai, por favor, dentro música. Vos en directo. Tiene el Facebook una adrenalina que te permite estar todo el día. ¡Ole! Buscando fotos de alguna empleada. ¡Ay, esa empleada! Y descubres que están emparejada. ¡Oh! Enganchado al Facebook, Facebook, Facebook. Enganchado al Facebook, Facebook, Facebook. Me encanta porque puedo cotillear. Enganchado al Facebook, Facebook, Facebook. Enganchado al Facebook, Facebook, Facebook. Me encanta porque puedo hasta criticar. Con más de 100 amigos desconocidos. ¿Cómo va a ser si no? Etiquetado en fotos que nunca he vivido. ¿Por qué va borracho, amigo? Tengo más de 200 invitaciones. ¿A quién voy a engañar? Le he dado a ignorar. Enganchado al Facebook, Facebook, Facebook. Enganchado al Facebook, Facebook, Facebook. Me encanta porque me ayuda a recordar. Enganchado al Facebook, Facebook, Facebook. Enganchado al Facebook, Facebook, Facebook. Me encanta porque solo crea spam. ¡Ole! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Qué bonito! ¡Qué bona, qué bona! Molt bé, molt bé. M'ha sorprès gratament. T'hi podries dedicar això de compondre, eh? Bé, i fins aquí, doncs, la meva secció del Facebook d'avui. Doncs anem al top 10, llavors. Welcome to the Top 10 Countdown. Vinga, doncs ens sentem al top 10 després d'aquesta gran interpretació que ens ha fet en Sergi, que ens ha deixat bocabadats. Sí. La registrarem i la Gràcies. Llançarem a internet i ens farem famosos i rics i oh! Tindrem mansió, sin piscina, sin bo! Però això ho podem aconseguir només sent del que ve després. Coneixem ¿Quieres, gent que ens escolta. ¿Quieres el politono de enganxat al Facebook? Solo tiene que enviar un mensajito al 2224. Vinga, pues ja ho pensarem. La lletra petita qui la diu a la ràdio? Clar, no, la clar, clar, clar. Com es posa la lletra petita a la ràdio? Bueno, no és igual. Es posa. Per on anàvem? Per al top 10. Aquesta setmana anava de veus lletges, així que intentarem fer curtet aquesta secció per no fer-vos patir massa, eh? Vinga, esteu preparats? Esteu preparats o no? Sí. Vale, molt bé. Doncs som-hi. Number 10. Comencem amb la desena persona que té la veu més lletja. És a dir, de les persones que escoltarem avui, el que té la veu més maca, no sé si... Sí, sí, sí, sí, ho hem entès, Natàlia. Ah, vale, bé. Doncs ell és Berto Romero. I aquí el tenim a ell mateix admitint que la seva veu és... peculiar. Mili, mil, mili, sin pilingui, sin jibil, kiki, sin xirris i... Oye, déjame el micro. Esto es muy bueno, ¿eh? Sí, ha estado muy guay. Al principio era como... Sí, es que tampoco la voz que tengo de pito tampoco ayuda. Veus que té la veu de pito, pobra. Sí. En fi, però... Almenys ho assumeix. Sí, això està bé, assumir que tens la veu lletja. Sí. Vinga, Sergi, què vols? Number 9! Ah, molt bé. Penúltim lloc per a un habitual de les nostres llistes. Un polític. Esperanza Aguirre. Ai, quasi, Mariano Rajoy. Quiero transmitir a los españoles un mensaje de esperanza. ETA es una gran nación. ¿Cómo? ¿Una gran nacioneta? España, perdón, es una gran nación. Ah, m'havia espantat, eh? Las chuches. España, perdón. Perdón, eh? Perdón, no. Los eras tú, hijo de... Number 8! Arribem al número, al meu número preferit, el 8, per si ningú ho sabia, doncs ja ho sabeu. I aquí ens trobem un home que no té cara. Bueno, sí, sí que en té, però no li coneixem la cara, vull dir. L'únic que coneixem d'ell és precisament la seva veu. Parlo del doblador de Woody Allen. ¿Conoce a mi hija? Sí. Sí, estamos muy orgullosos de ella. Es un encanto de chica, superó un gran hándicap, ¿sabe? Tenía dificultades de aprendizaje. Su madre y yo la llevamos a muchos especialistas. Ahora es prácticamente normal. Es un encanto. Dios la bendiga, cariño. ¿De qué signo es? ¿Cuál es? Soy de Acuario. ¿Es de Acuario? Sí. ¿Y cuál es su confesión? ¿Puede decirme? ¿Se refiere a mi religión? Sí, sí, su religión. Soy cristiana. ¿Ah, sí? ¿Y usted? Yo me crié en la confesión israelita, pero al hacerme adulto me convertí al narcisismo. Bueno, m'informen que... Sí, t'informen, t'informen. De què m'informen? De que el doblador de Woody Allen és Joan Pera. Ah, llavors té cara. Té cara. Ah, jo això no ho sabia. És el de teatre. Si va venir l'altre dia a la tarda. A mi m'agrada més a Vicky Cristina a Barcelona. El què? El Joan Pera? Sí. Ah, no, que no sortia. No, no gaire, eh? Ah, bueno. Number 7! Se té lloc per a una figura molt important d'aquest país. No sé si és útil, això no ho puc dir, però bueno, és sa majestat, el rei Juan Carlos. Todos los años me llena de orgullo no trabajar, ni tampoco servir leal y eficazmente a España, para poder dejar un país sin la estabilidad política, social y económica, así como fomentar los accidentes de circulación, amenazas y extorsiones. Todo mi afecto y mis mejores deseos de felicidad para el año 2012. Buenas noches. Crec que és el primer, primer personatge públic que diu alguna cosa que és coherent. Sí? Sí, sincerament. És bueno, molt coherent, sí. És igual. I sincer. I sincer. Sí, sí. Number 6! Un pas més endavant hi ha un popular còmic. Va tenir la seva gran època daurada, sí. I després gairebé va desaparèixer. Sí. De fet, no tinc ni idea de què collons està fent ara. Potser fins i tot ha mort i no ens hem enterat, eh? Sí. És Chiquito de la Calzada. Bueno, dole pero borracho en una discoteca. Los barcos de vela Sevilla tienen un camino. No cantes más, que cantaste la semana pasada en un butiste te murió un niño de pena. Y dice este, bueno, ¿qué hora es? Y dice este, ¿qué hora es? Dice, las 6 de la mañana. Y dice este, muy tarde, no, dice el otro, porque no me ha preguntado antes. ¡Ole! ¡Ole! Bueno, m'ha fet riure tant aquest home. Sí? Jo és que no l'entenc quan parla, eh? No s'entén, és igual. No s'ha d'entendre. Què ha dit de que se li moria un hijo? És que no ho entès. Number 5! Vale, molt bé. Veig que no sóc l'única. Cinquena posició per una de les grans dames de la societat espanyola. La seva veu normal no és extremadament lletja, però quan veu alguna copeta, veu amb B, no amb B baixa, és gairebé impossible entendre què està dient. I com que li agrada més veure que un tonto un llapis, doncs normalment no entenem el del que diu. És Nàtia Abascal. ¿Te preparas mucho para ir a una fiesta como esta o...? Yo no me preparo nada. Llego del avión, me pinto, me visto y ¡bomba! Y estoy. I bomba, ja estoy. Aquesta, ja és com, estoy. Aquesta les agafa com l'Anaïs, els caps de setmana. Què fill? Però la Nàtia Abascal no és fin de setmana, és sempre. Vinga, vinga, copes, vinga. Number 4! Vale, que volies canviar de tema. Sí. Vale. Continuem pujant i trobem a Mariano. Però si Mariano i Rajoy ha sortit. No, em refereixo a Mariano de Quino y Quien Viva. Ah. Hijo mío, ya sé de dónde voy a sacar el dinero para tu boda. Mariano Delgado vuelve a los ruedos. Mira, todavía me vale el traje, no he puesto ni un kilo. Hablo en serio, he hablado con mi antiguo apoderado y me ha hecho hueco en 3 corridas de pueblo. Yo era una promesa, me retiré porque tu madre quería formar una familia. Vaya negocio hice. Yo te digo que entren un poco y me sacan por la puerta grande. Sí, te sacarán por donde quepa la ambulancia. Bueno, me voy al patio a dar unos muletazos. Yo tengo una teoría, ¿no? Y la voy fomentar, y es que... Les veus lletges van acompanyades de cares lletges. Vull dir, però sí, les no? Veus maques no sempre van acompanyades... De cares maques. Exacte. Bueno, en el meu cas sí, però és un cas especial, ja ho sabeu. Bueno, les meves fans ja ho saben, que sempre em demanen autògrafs... Tu tens un problema, Sergi, és que hauries de parlar No has d'agafar l'aire pels pulmons, has d'agafar per la panxa. Això ens diu la nostra logopeda. Number 3. Molt bé. Per la part baixa del podi, per una persona que surt força al nostre programa. I em sembla, que encara sortirà molts més cops. Jo aquí ho deixo. Ell o ella o allò és Carmen de Mairena. Estoy muy enamorada. De este. Ay, no, Javier Cámara. No, que me he equivocado. De este. De una gala que hicimos juntos y en el camerino lo vi desnudo y digo, hostia, tío, qué bueno está el tío. ¿Crees, Carmen, que todavía tienes posibilidades de que Paquito te dé un poco de cariño, un poco de amor? No, yo no quiero tanto cariño, yo lo que quiero es sexo. El cariño, aquí te la endiño. Ui, aquí te la endiño. Oh, jo tinc una exclusiva d'aquesta dona. Ui, a veure, digues. Sí, quan jo vaig complir el meu aniversari de 18 anys... De que fa molt d'això. Bueno, una miqueta. La meva germana em va donar una sorpresa que era pues, un vídeo amb tots els personatges coneguts, entre ells pues, Messi, Puyol... Oh. I tal. Messi! Molt bé. Estava donant d'una al·lèrgica. Però és que al final del vídeo em va sorprendre amb una frase d'aquesta dona que deia... Sergio. Como cumple 18, me como el chocho. Vinga, en plan. Aquesta dona, o sigui, és ella. Sí, sí, era ella, amb els seus avis, que semblen Frankfurt, amb els... Sí, increïble. Bueno, entrem en... Quin gran regal. Següent. Sí. Number 2! Amb la medalla de plata s'ha quedat un personatge que ja no és viu. No et sembla lleig burlar-te d'un mort? Quan el mort és Franco, no. Ah. He presentado una queja formal al Vaticano por el proceso de beatificación de Juan Pablo II. Hombre, él murió hace 2 años y yo 32. Convendrá conmigo que voy primero en el escalafón, ¿no? Y luego no me dirá que estar 40 años en el poder sin tener ni idea de política ni de economía no es un milagro. Nada. Amigo Boitila, que si quieres ser santo, a la cola. Jo crec que era gay. Aquí ho deixo. Jo no dic res, però... Number 1! I la guanyadora d'aquesta setmana, la persona que té la veu més lletja és... La duquesa de Alba! La verdad es que... Este giraldillo me ha llegado al alma porque es lo que yo más deseaba tener, a pesar de tener otras cosas. Este me hacía una ilusión enorme. Jo no l'entenc, em passa com amb Chiquito a la calzada. Jo escolto la duquesa i no entenc el que diu. Però... Aquesta no fa riure. No, és veritat, no, com això. Com diu l'Anaïs, jo crec que té un problema. Sí? Té un problema. Sí, i no és només el que no sap quanta pasta té. Ui, ja ho investigarem. Ara fem una petita pausa musical, però no marxem enlloc. De fet, estarem aquí cantant i fent veure que som estrelles de Chicago. Yes! Name on everybody's lips is gonna be Roxy. The lady raking in the chips is gonna be Roxy. I'm gonna be a celebrity, that means somebody everyone knows. They're gonna recognize my eyes, my hair, my teeth, my boobs, my nose. From just some dumb mechanic's wife, I'm gonna be Roxy. Who says that murder's not an art? And who, in case she doesn't hang, can say she started with a bang? Roxy Hunt. That's gonna wind up starting life to get to see Roxy. thing are those autographs I sing? Good luck to you, Roxy. And all of it in a lovely that goes all the way down to my waist. Here and there and everywhere, but always in the best of taste. I'm a star, and the audience loves me, and I love them. And they love me for loving them. And I love them for loving me. And we love each other. And that's because none of us got enough love in our childhood. And that should be it. Kid? She's giving up her humble life. I'm gonna be singing. Roxy! She made a scandal on the side. And so spectacular she had known to see her name get billed below. Roxy Hart. Roxy. Roxy. Roxy. Roxy. Roxy. Roxy. Roxy. Manamana. Manamana. Manamana. Moment de l'acudit de l'Anaïs, ja s'està rient ella, així que té pinta de que el xiste serà molt bo. No, és molt dolent, però ah. És molt meu, és molt de la meva estil. Ui, a veure. Diu, en què se parece un caracol a un par de calcetines? No lo sé. En que el caracol és un molusquito, i les calcetines, o molusquito o me los pongo. És molt dolent, Anaïs. És molt meu, sí o no? És molt del meu estil. És molt teu, així sí que és veritat. Bueno, doncs després d'aquest gran acudit de l'Anaïs, com sempre, gran, espectacular, anem a la pel·lícula d'avui. Un dia, un bosc de Califòrnia, uns extraterrestres recullen floretes del terra, qual caputxeta vermella. En aquell moment, però, agents federals que es troben de càmping al bosc els descobreixen. Hòstia, un extraterrestre, aparell! Atrapem-los! Corre, corre, que s'escapen! Merda, estan pujant a la seva nau espacial! Se'ns escapen! Joder... Me cago en Dena! Han marxat tots! Però no, no havien marxat tots. Un d'ells, el que anomenarem ET, s'havia quedat adormit entre les floretes i no s'havia enterat de res. Per sort, els polis no el van veure. Mentre, a un suburbi de Califòrnia, prop del bosc... Elliot, avui ets el meu esclau. Ja vull que em facis un massatge als peus. Joder, Tete, ets un pesau, eh? No vull fer-te un massatge als peus. Em fa fàstic. Llavors, vés a buscar una pizza i el bar aquell que hi ha enmig del bosc. Joder! Tot i que no gaire content, l'Eliot va. I de sobte... Oh! Mira quin camp de flors més maques hi ha aquí al bosc. Agafaré unes quantes. Hòstia, què és això? Hòstia, un extraterrestre! Mama, tinc por! L'Eliot corre fins a casa seva i quan arriba... Mama, Tete, he vist un extraterrestre! Sí, sí, clar. Sí, clar, un extraterrestre, no? Sí, bueno, aquest nen... Aquest nen estava anant del cap. Sí, l'hem de portar al psicòleg. Sí, no em creuen, però m'és igual, ja sé el que faré. Faré un caminet a caramels que vagi al bosc fins a casa meva i segur que l'extraterrestre ve caminant fins aquí. Dit i fet, l'Eliot fa el camí de caramels i aquella mateixa nit... Qui és? Caramelos. Hòstia! Passa, extraterrestre. Vols caramels? Sí. Vine, passa a la meva habitació. Amaga't aquí, a l'armari, que així no et veurà ningú. El dia següent... L'Eliot! Lleva't! Ja has d'anar al col·le! No puc, mare, no em trobo gaire bé. Què tens? Mal de cap. Bueno, queda't aquí, jo marxo a treballar, eh? Si necessites alguna cosa, truca'm. Adéu! Adéu. S'ho ha cregut? Ara em quedaré a casa el dia i podré jugar amb l'extraterrestre. Per cert, vaig a presentar-li a l'extraterrestre als meus germans. Tete, tata, veniu! Què vols, tio? Vull presentar-vos algú. Hòstia, un extraterrestre! Es diu Ed. Ah, no, Ete. Aquest és el meu, Tete. I aquesta és la meva germana, petita i drogadicta, la Drew Barrymore. Hola. No li digueu res a la mama, eh? Heu de guardar el secret. Vale, tio, però què penses fer amb ell? Quedar-me'l. Com si fos un gos? Sí. Oh, em sembla bé, però d'on és? No ho sé. Ete, d'on ets? Marte. Ah, d'aquí al costat, eh? I no tindràs superpoders, no? Que és una extraterrestre, no Superman. Sí, revivir plantes. Reviu plantes? A veure, reviu aquesta que porta morta més d'un mes. Revive, revive, ja està. Uau, la planta està viva! El dia següent l'Eliot ja va al col·le i comencen a passar coses rares. Vinga, nens! Avui farem disseccions a unes granotes. Agafeu cadascú la seva. No, però és... granites. Deixa-les que se vayan, eh? Ui, Eliot, em sembla que t'hauries d'haver quedat a casa, eh? Crec que encara no estàs recuperat de tot de la teva malaltia. O això vas borratxo. Borratxo, no? La profe envia l'Eliot a casa i quan arriba descobreix que Ete s'ha emborratxat amb cervesa. Hòstia! Ete... Me parece que estamos conectados, ¿eh? Psíquicamente. Y lo que te pasa a ti, me pasa a mí también. Efectivament. Ete i l'Eliot, misteriosament, estaven connectats psíquicament. Els següents dies transcorren amb normalitat fins que... Mi casa... Què dius? Mi casa... Teléfono... No t'entenc. Mi casa... Teléfono... No ho pillo. Que quiero llamar a mi casa, cojones! Ah, d'acord. Aquí tens un telèfon, però no triguis gaire, que les trucades de març surten cares. Oye, venim a buscar, que ets una mierda. Estoy hasta los cojones ya, estoy en casa de unos niños que no paran de disfrazarme de niña y chorrada, sí. Estoy harto, así que hacedme el favor de venir. Y no tardéis, que me estoy empezando a encontrar mal. Creo que la atmósfera de aquí no me va bien. Ea, venga, venidme, ¿eh? Vale, hasta luego. Con la pena a buscar. El jueves a las 3 en el bosque. Me va a tener que llevar porque yo con estas paticas que tengo tan cortas no voy a llegar. Díselo a las 3, ok. Aportaré en bici, ¿vale? Hostia, me estoy empezando a encontrar un poco mal, ¿eh? Yo también. Clar, com que Ete i l'Eliot estan connectats psíquicament, quan l'Ete es troba malament, l'Eliot també. Els dos es queden mig inconscients al terra i quan sa mare arriba... Me cauen! El meu fill, una estranya criatura desconeguda i vingut d'un altre món, està morint-se! En aquell moment arriben els federals a casa de l'Eliot. Com han arribat allà, descobert que hi ha l'extraterrestre? No se sap. Segurament espien a través dels satèl·lits. Quins collons tenim! Mira que no comprovar si ens havien deixat algun extraterrestre al bosc. És el que té ser poli, som uns inútils. Per cert, em sembla que l'extraterrestre està a punt de palmar-la. Sí, però mira, Alan s'està recuperant. Ete, Ete, què et passa? Em sembla que està mort. No! Però Ete no estava mort. Estava hibernant. Això sí, va ser una hibernació molt curta, perquè aquell mateix migdia, quan els polis ja van marxar i només hi ha l'Eliot a casa, Ete torna a despertar-se. Ete, tu no estaves mort? No, m'estava echant una siesta. Què dia és avui? Dijous. I què hora és? Les 2:30. Me cago en to, que estan a punt de llegar a buscar-me. Corre, Eliot, tienes que llevarme en bici al bosque. Haurem de fer-ho molt ràpid, perquè està ple de poli fora. No te preocupes. ¿Ya tienes la bici? Sí. Pues tú tranquilo, te voy a enseñar otro truco que sé hacer. ¡Bici! ¡Vuela! ¡Collons! ¡La bici está volant! ¡Qué guay! Mola, ¿eh? Ve aterrizando por aquella clariana que si no, no iremos a Pekín y no me encontrarán mi amigo. ¡Mira! ¡Míralo! ¡Ya están aquí! ¡Escucha la música! ¡Son ellos! Y las naves, ¿ves? La música en las naves. Bueno, Elio, me voy. No me lo he pasado mal contigo. No me lo he pasado mal, aunque me disfrazara y tu hermano. Sobre todo con la drogata muy simpática. Pero es que este no es mi mundo, ¿entiendes? Et trobaré a faltar, Ete. Tú tranquilo, siempre me tendrá aquí. ¿Al mogró? No, en el corazón. Ah, adiós, Ete. ¡Adiós, Elio! ¡Adiós, adiós, me voy al mundo, adiós! Fin. Natalia, tenies la veu del fullet aquell del Rodri. Quin fullet? El fullet de navideño. Yo, ¿saps? Yo... ¡Hola, soy el espíritu navideño! Oye, pero no se ha despedido de mí, este. Adiós, hermano. Hasta luego. Venga, ya se ha despedido. I ara arriba el moment de recordar als nostres oients com podem acomiadar-nos. Anaís, te'n recordes? No tenim guió. Home, com podem acomiadar-nos és molt fàcil. El que els hem de recordar és com podem contactar amb nosaltres. Això m'agrada més. Doncs mira, ves al Google, posa el que ve després, que és el nom del nostre programa, i la primera opció és el nostre blog. Em sembla molt bé, però també ens poden trobar o bé a Twitter, que és EQBD, és a dir, EQBD, molt bé. O bé amb l'arroba davant, que sempre al Twitter amb l'arroba davant, o bé ens busqueu en un grup del Facebook, que és el que ve després. Això ja sou fans nostres, I també tenim correu electrònic, que és el que ve després, @gmail.com. Si arribem a 1.000 fans, què? Els convidem tots a dinar. No. Però sí que farem un esdeveniment perquè vinguin aquí a gravar amb nosaltres, en públic. Els 1.000 fans. Què us sembla? Aquí, a la plaça de la ciutat. A mi em sembla bé, de la vila. Es diu la plaça de la vila. I obrirem i farem el prego. Vale, però abans... Què? Què? Fem una sintonia així de Monty Python i faig un piropo. Vinga, fes el teu piropo. Primer sintonia. Some things in life are bad. They can really make you mad. El teu piropo. No serà un piropo, serà com més... Serà com del plan... Una frase... Una ensenyança, vale? Ah, interessant. És útil o no? És molt útil. Vale. Más vale chuleta en mano que estudiar en verano. Always look on the bright side of life. Molt bé, gràcies Anaïs per aquest consell a tots els nostres oients, que segur que estaran molt agraïts per això. I ara sí, arriba el moment d'acomiadar-nos. Oh. Jo només vull dir, recordeu mirar la vida amb molt d'humor. A reveure! Adéu! And that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps. Just purse your lips and whistle, that's the thing. Hey. Always look on the bright side of life. Come on. Always look on the bright side of life. For life is quite absurd. Death's the final word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your scene. Give the audience a grin. Enjoy it. It's your last chance anyhow. So always look on the bright side of death. Just before you draw your terminal breath. Life's a piece of shit when you look at it. Life's a laugh and death's a joke, it's true. You'll see it's all a show. Keep 'em laughing as you go. Just remember that the last laugh is on you. And always look on the bright side of life. Always look on the right side of life. It's available in the foyer. Always look on the right side. Some of us got to live as well, you know. All right, it's a lot. Let's get this place up there. Always look on the right side. Change his mantle within 3 weeks. What do you think pays for this rubbish? Always look on the right side of life. I told him. I said to him, Bernie, I'll never make that money back.